Kapag napatid nung napatid, kulay pulang ta. Linating nakabigis dati sa ating dalawa. Likas at ting lumikas, pagpagyo'y nagpapadya. Bakit ngayon tahanan natin ay nawawala? Walang ibang galaw, kundi ang bumitaw. Mga baro-baro sa tiyan ko ay nating parang walang maling galaw. Kung meron pang ikaw, nagsilbing mabangunit at ako'y iniligaw. Bakit ganito? Sinanay mo ko, tas bigla kang lumayo. Wala nang bisa yung isa, apat, tatlo. Musika ay tila tumahimik. Kaya mo naman palang umayaw, bakit ka pa sumama sa akin palayo? Diretso lang di ba, ba't ka lumiko? Paano lalakad na sa'yo sulo? Dala palayo, ngayon sa dilim ako nakatayo. Walang ibang galaw, kundi ang lumitaw. Mga baro-baro sa tiyan ko ay naging parang walang maling galaw. Nung meron pang ikaw, nagsilbing mabangunit. Babalik.